NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Co spreek ik met Sjaak de Gouwe van de GGD over de vaccinaties. Hij is baas vaccinaties bij de GGD. En legt uit waarom de een een afspraak heeft binnen een week en om de hoek. En een ander pas later en ver van huis. En we gaan het hebben over keizer Nero. Die staat bekend als een vredeheerser. Maar dat beeld klopt niet helemaal met de werkelijkheid. Is het NOS-journaal Dorald Megens. Op een boerderij bij Linnen in de gemeente Maasgouw in Limburg zijn ruim 50 arbeidsmigranten gevonden die daar volgens de gemeente onder erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden werkten. Volgens burgemeester Strauss woonden de migranten in veel te kleine ruimtes, waren er geen brandmelders of blusmiddelen en waren vluchtwegen en ramen gebarricadeerd. Ook werden mensen mishandeld en zei op Radio 1 zelden zo'n mensonterende situatie te hebben meegemaakt. De gemeente Maasgouw controleerde de boerderij samen met de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de afgelopen week is het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames verder gedaald, meldt het RIVM. Er waren ruim 20.000 positieve tests, een afname van 18%. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam af. Volgens het RIVM is er een duidelijke reden voor de afname. De grote verklaring is toch wel het vaccinatieprogramma. Hij is goed op stoom. Heel veel oudere mensen hebben in ieder geval 1 vaccinatie gehad, maar ook steeds meer al 2 vaccinaties. Dus zijn echt redelijk goed beschermd. En dat zien we nu terug in de cijfers. Het aantal ziekenhuisopnames daalde tot ruim 550. Op de intensive cares werden in de afgelopen week 103 mensen opgenomen, waarmee het aantal opnames op de verpleegafdelingen en de IC's met een derde afnam. CDA-leider Hoekstra ziet een coalitie waar PvdA en GroenLinks aan meedoen niet zitten. Met die partijen samen is het verschil heel groot, zei Hoekstra na afloop van een gesprek met informateur Hamer. Hij sprak Hamer samen met D66-leider Kaag. Kaag zei na afloop niets over het gesprek. De nabestaanden van 2 Molukse treinkapers hebben geen recht op schadevergoeding van de Nederlandse staat. Is bepaald in een hoger beroepszaak. De rechtbank oordeelde in 2018 hetzelfde. De 2 kapers werden doodgeschoten door mariniers bij de treinkaping bij De Punt in 1977. De nabestaanden vinden dat ze ook hadden kunnen worden opgepakt. Ongeveer 250 mensen die zich tussen 27 en 30 mei hebben laten testen bij de GGD in Bergen-op-Zoom of Goes, hebben een onterechte positieve uitslag gekregen. Volgens het Admiraal de Ruiter ziekenhuis ging het mis door een aanpassing in het laboratoriumsysteem. Die mensen worden gebeld door de GGD. De politiebonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens over een nieuwe cao. Medewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3% vanaf juli en eenmalig €750. Verder is afgesproken dat het personeel genoeg verlof op kan nemen, ondanks de capaciteitsproblemen. Ook worden er maatregelen genomen om politiemensen en hun gezin te beschermen tegen bedreigingen en ander geweld. Begin vorige maand dreigden de bonden met acties tijdens Feyenoord-Ajax. We zagen daarvan vanaf na een gesprek met het kabinet. In Amsterdam en Amstelveen is veel politie aanwezig bij de begrafenis van Satudara-kopstuk Etus Belserang. De uitvaart is in Amsterdam-Zuidoost, de begrafenis op Zorgvliet. Er zijn veel motorrijders en andere belangstellenden, zag verslaggever Onno Beukers. Motoren voornamelijk van waarschijnlijk oude leden van Satudara. En ook hier hebben zich de harde kern van Ajax verzameld. Zij ontvouwen een spandoek met Etus Forever. De rouwstoet mag niet afwijken van de afgesproken route. Belserang was 46 en overleed vorige week. Satudara is een verboden organisatie. Dus motorrijders met logo's van de club zijn strafbaar. Het weer vanavond nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 11. Morgen is de warmste dag van de week. 24 tot lokaal 28 graden. Morgenavond kan er in het uiterste zuiden wel een bui vallen. En de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag Lara. Nou, het is behoorlijk druk en er zijn best veel ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Onder meer bij Rotterdam en in het zuiden. Wat ook opvalt is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. De weg is dicht voor de aansluiting met de A10. Daar is een ongeluk gebeurd. Op de A16 was ook een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar je hebt nog 20 minuten oponthoud daar vanaf Zwijndrecht. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda is ook weer vrij na een ongeluk bij Vlaardingen-West. En daar is de vertraging nog een half uur. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Daar is nog één rijstrook dicht bij Rotterdam-Krooswijk. En dat kost je 3 kwartier extra vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Je kunt omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. In het zuiden staat file door iemand onwel is geworden op de A76 van Heerlen naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen staat 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Nu Karin's Coffee Corner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens? Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zien dat eigenlijk alle cijfers de goede kant op gaan. De grote verklaring is toch wel het vaccinatieprogramma. Hij is goed op stoom en dat zien we nu terug in de cijfers. De RIVM is optimistisch. Het vaccineren vertaalt zich in de rap dalende coronacijfers. Toch gaat de vaccinatiecampagne nog niet helemaal gesmeerd. Lara Rensen. Nieuws & Co. Gaat wel snel, maar soms is een afspraak maken moeilijk. Vandaag kunnen de eerste 30ers een vaccinatieafspraak maken. Maar wie online dat wil doen, krijgt soms opties voor een prik op tientallen kilometers van de eigen woonplaats. En de een krijgt de mogelijkheid over 2 dagen, de ander over 2 weken. Wij vragen ons af, hoe kan dat? Ik praat erover met Sjaak de Gouw, GGD-directeur en landelijk portefeuillehouder vaccineren bij de GGD. Meneer de Gouw, goedemiddag. Waarom krijgen mensen allerlei opties ver van huis als ze een afspraak willen maken? Nou, we hebben eigenlijk één systeem waar per dag zo'n 180.000 afspraken in staan. Een deel daarvan is beschikbaar voor de telefoon en een deel is beschikbaar voor online. En als iemand online inlogt en zegt ik wil een afspraak, dan krijgt hij in feite in zijn winkelmandje 3 slots liggen. Mm-hmm. En pas als hij bij de uitgang komt, dan levert hij er 2 in. Dus als er 100.000 mensen tegelijkertijd dat proberen, ja, dan zijn de slots op. En dan kom je steeds verder naar achteren en steeds verder weg. Dus het is een probleem dat te maken heeft met hoe het systeem is ingericht. En wij proberen dus wel om ervoor te zorgen dat de verdeling tussen afspraken in via de telefoon en via de slots een beetje in evenwicht is. Maar dat blijft een beetje stoeien. Met name ook omdat de slots ook nog worden aangepast aan de vraag die er is naar vaccinaties in bepaalde regio's. Dus dynamisch systeem, we draaien alle knoppen en we proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dit is de reden. Ja, en ik krijg ook van allerlei leeftijdsgenoten tips van je moet vooral even bellen, want dan gaat het makkelijker. Dan kom je dichter bij huis en is het ook sneller gebeurd. Dat kan. Alleen als iedereen gaat bellen, dan ontstaat daar de knoop. Dus ja, we hebben gisteren bijvoorbeeld 180.000 telefoontjes gehad via het callcenter. Dus dan lopen de wachttijden ook op. Het allerbeste is op een rustig moment. Want ja, als bekend wordt dat een bepaald geboortejaar mag melden. En dan zien we natuurlijk de eerste uren daarna, omdat mensen dat toch goed in de gaten houden, een run op online en het callcenter. Maar als je een aantal uren later doet, dan heb je kans dat je wel dicht in de buurt bent. Omdat dan het niet zo druk is in de winkel en de winkelmandjes nog voldoende zijn. En er zijn ook mensen die een afspraak voor over een paar weken hebben staan. En die horen dat mensen die jonger zijn al eerder geprikt worden. Zouden zij hun afspraak nog kunnen verzetten, denkt u? Nee, in het algemeen lukt dat niet. Want tegen de tijd dat je die wil verzetten, ben je al ingehaald door de afspraken. Wij plannen altijd zo'n 2 weken vooruit. Omdat we echt ieder vaccin dat we binnenkrijgen ook direct willen gebruiken. Dat is de afspraak die we met VWS hebben. Soms krijgen we mededeling dat er 2 of 3 dagen later 50.000 vaccins extra wordt geleverd. Dat betekent dat we dan voor die dagen extra slots openzetten. En die komen dan beschikbaar voor de eerste beller. Maar als je dus al een afspraak hebt en je zegt van ja, ik wil op dat moment, dan is de kans groot dat die slots inmiddels ook vergeven zijn. Omdat we continu, als het ware, als een bulldozer voor ons uitschuiven. Mm-hmm. En als er dan wat extra voor die bulldozer komt, dan schuiven we dat gewoon mee. Ja. Je kunt natuurlijk niet kiezen, hè, welk vaccin je krijgt. De meeste mensen krijgen bijvoorbeeld Pfizer of Moderna. Hoe wordt dat bepaald? Ja. Dat wordt eigenlijk bepaald doordat we die 2 hebben. Dus we hebben binnenkort 1,4 miljoen vaccins per week, waarvan er maar 70.000 Janssen zijn. En een klein beetje rest Astra. Dus ja, vooral is het de kwestie dat gewoon de vaccins zijn die we hebben. En dan hangt het af waar je de locatie maakt, of het Pfizer of Moderna is. Omdat bepaalde locaties zijn ingericht met meer Moderna, andere met meer Pfizer. Maar zonder meer is het merendeel van de mensen krijgt Pfizer. Ja, en de mensen die AstraZeneca hebben geweigerd krijgen straks toch een ander vaccin aangeboden. Nou zijn er ook mensen die liever Pfizer willen dan Janssen. Worden mensen die nu niet komen opdagen voor een Janssen-prik later ook opnieuw uitgenodigd? Ja, dan kunnen we. Uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. En in de eerste weken probeer je dat zo gestroomlijnd mogelijk te doen. Om dat iedere keuze die je nu geeft zorgt voor vertraging en kans op ongelukjes. Maar het is zeer goed denkbaar dat als we klaar zijn met de grote operatie, dat er ook andere soorten bezemacties komen. En als het gaat om de vaccinatiebereidheid. Het klinkt alsof er een enorme race op vaccinaties is. Maar er zijn natuurlijk ook groepen die liever niet gevaccineerd willen worden. Maar zijn er nog groepen waar u zich zorgen over maakt? Dat zijn eigenlijk de groepen waar je het een beetje vooraf van kunt aangeven. Dat zijn sommige mensen met een streng christelijke achtergrond in de Bijbelbelt. We zien oudere migranten in sommige steden die wat achterblijven. In het algemeen mensen in achterstandswijken hebben iets vaker niet de juiste informatie waardoor ze dat besluit nemen om zich te laten vaccineren. Mensen met een antroposofische achtergrond die eigenlijk als principe hebben dat ze geen vreemde stof in hun lichaam willen. Dat zijn de 4 groepen en we proberen die natuurlijk allemaal op de eigen manier te bereiken. We gaan binnenkort bijvoorbeeld in de stad waar ik woon, in Leiden, gaan we met videoboodschappen van sleutelfiguren in gesprek met de moslimgemeenschap. Wij zijn bezig met dak- en thuislozen. In 15 gemeenten gaan we die nu weer deze week vaccineren. Dus op die manier proberen we wel maatwerk te leveren voor de verschillende groepen. Maar er zijn verschillen. Ja. Het RIVM laat vandaag weten dat het momenteel echt een duidelijk effect ziet van de vaccinatiecampagne en de besmettingscijfers. Wanneer bent u tevreden, meneer De Gouw? Als we die vaccinatiegraad van minimaal 80% bereikt hebben. We weten dat iedereen de kans heeft gehad om 2 vaccinaties te krijgen in eind augustus. Uiteindelijk, iedere IC-opname is er 1. We mogen wel in de statistieken kijken en zeggen, het zijn er niet zoveel meer. Maar iedere IC-opname is er 1 en die probeert te vermijden. Dus als we door vaccineren herd immunity krijgen en daardoor het virus uit Nederland krijgen, dan ben ik super tevreden en dan ga ik in het najaar op vakantie. Helder, dank u wel hoor. Sjaak de Gouw, GGD-directeur en landelijk portefeuillehouder vaccineren bij de GGD. Dan naar het gerechtshof in Den Haag. Het oordeelt dat de staat niet verantwoordelijk is voor de dood van 2 Molukse treinkapers bij De Punt in 1977. Daarmee blijft het vonnis van de rechtbank overeind. De nabestaanden van kapers Max Papilaya en Hansina Uktossea eisten in hoger beroep alsnog een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Godsamme. 44 jaar geleden, straaljagers boven de gekaapte Intercity. Mariniers die de trein beschieten en naar binnen gaan. Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Bij die bevrijdingsactie zijn 8 doden gevallen. 2 gegijzelde passagiers en 6 gijzelnemers, onder wie Max Papilaya en Hansina Uktossea. Hun nabestaanden begonnen jaren geleden dit proces. Ze zeggen dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld. De centrale stelling is dat Max Papilaya en Hansina Uktossea door de mariniers in de trein zijn geëxecuteerd. Of in ieder geval zonder noodzaak zijn doodgeschoten. Ze zeggen dat de 2 gewond en ongewapend waren en dat ze hadden kunnen worden gearresteerd. Mijn oma heeft in de eerste zitting aangegeven: ik wil duidelijk krijgen wat er precies met mijn zoon is gebeurd. En dat is voor ons de zoektocht geweest. We kregen die duidelijkheid niet door het normaal te vragen, zeg maar. Dus waren we wel genoodzaakt om dit via een gerechtelijke procedure te doen. Dit zijn de neef van Max Papilaya en de broer van Hansina Uktossea. Want uiteindelijk is het toch zo, we hebben meer onze gedachten en onze gevoelens erop los kunnen laten. Maar het Hof ziet uiteindelijk niet voldoende bewijs voor de stelling van de nabestaanden. En dat was wel nodig geweest om ze gelijk te geven. Het Hof kan ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen, bepaalde onderwerpen, niet precies vaststellen wat er in 1977 is gebeurd. En dat betekent dat er onzekerheid blijft bestaan. De mariniers die zeiden uit zelfverdediging te hebben geschoten en zeiden dat het chaotisch en donker was, worden geloofd. De nabestaanden krijgen niks gedaan. En dat brengt mij bij de conclusie die wij trekken. En dat is dat de vorderingen ook in hoger beroep niet kunnen worden toegewezen. Hun advocaat Lisbeth Zegveld is erg teleurgesteld. Ik vond en vind dat je deze zaak moet kunnen winnen. Ik vind dat je militair optreden moet toetsen. En ik vind dat als er zoveel bewijs ligt, dan moet je daar goed naar kijken. Is dat niet gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Nee, ik vind dat het echt met een hele grote veeg aan de zijkant is geschoven. Met het aannemen van, ja, als de mariniers zeggen dat het zo is gegaan, dan is het zo gegaan. Of zelfs als ze niks zeggen, dan vullen wij dat niet in. Dan houden we ons op een afstand. En dat, ja, dat is toch wel erg, want dan trek je als rechter zet je eigenlijk een stap naar achteren. Daar waar het wel gaat over leven en dood. Het Hof gaat uit van de goede trouw van de mariniers. Ja, maar ze hebben ze zelf al ondermijnd, hè? Want ze hebben evident onwaarheden gesproken. Daar zou je in een normale zaak echt niet mee wegkomen. Maar hier wel. En dan is de vraag, hoe kan dat? Hoe komt dat? Geeft u het antwoord eens? Ik denk dat het is angst. Zo zie ik het wel. Maar ja, ook iemand die geweld gebruikt bij een kaping heeft uiteindelijk het recht om aangehouden te worden als dat kan. En dat is, ik ben er echt 100% van overtuigd dat dat niet is gebeurd. Moeten mariniers die optreden namens ons allemaal, moeten die ook niet beschermd worden? Want die voeren ook maar iets uit en die riskeerden daar hun leven om treinreizigers te bevrijden. Ja, absoluut, absoluut. Maar alles binnen grenzen. En dit is geen lichtvaardige zaak. En als je geluidsopnames hoort van die tijd en je hoort daarin schiet hem neer die vent, dan moet er een vraag gesteld worden, waarom is dat gezegd? Als de commandant dat niet herkent en hij wordt later bij een stemcheck wel herkend, dan is er dus iets fout. Dan is de vraag, waarom verklaar je dat niet? Dus alle begrip en een hoge lat, ook goed. Maar niet zo hoog dat je iemand op zijn blauwe ogen zomaar gelooft. Zegt u dat ze de hand boven het hoofd wordt gehouden? 100%. En wat is het belang daarachter? Men durft niet. De rechters durven dit niet. Is het boek nu gesloten? Wat dit aangaat wel. Maar uiteindelijk, dit boek blijven wij meedragen. Het zal nooit echt dicht zijn. Het wordt altijd weer opnieuw gelezen. Matthijs van der Wiel was erbij vandaag in de rechtszaal over de uitspraak van het gerechtshof in de zaak van de treinkaping. Meer op nos.nl. We gaan nog even naar drukte op de weg en de ongelukken. Bianca Damink. Ja, vooral bij Rotterdam en in het zuiden van het land staan flinke files, mede door ongelukken. Maar wat nu ook opvalt is de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 8 kilometer file door een pechgeval. Vertraging daar is 3 kwartier. Er is meer nieuws. In Nederweert staat een stal met 4600 varkens in brand. Alle dieren zijn vermoedelijk om het leven gekomen, dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer probeert 3000 varkens in een naastgelegen stal nog te redden. In de omgeving is een NL-alert afgegeven vanwege rookoverlast. In Israël zijn vandaag vrijwel alle coronabeperkingen afgeschaft. Alleen de mondkapjesplicht in gebouwen en enkele reisbeperkingen bestaan nog. De directeur van dit ziekenhuis in Tel Aviv is dolblij. We are stepping out of the corona. Corona is no longer an epidemic here in Israel. People can get corona, but no epidemic. Door de snelle vaccinatiecampagne worden er nog maar enkele besmettingen per dag gemeld in het 9 miljoen tellende aantal inwoners. Wij gaan naar het tennis. Roland Garros, daar staat Rafael Nadal namelijk op de baan. De titelwinnaar van vorig jaar gaat uiteraard voor zijn 14e overwinning in Parijs. Verslaggever Edwin Peek volgt deze wedstrijd voor ons. Hij speelt tegen Australiër Alexei Popperin. Hij heeft het niet echt moeilijk, geloof ik, hè? Nee, Rafael Nadal die doet het ja ontzettend goed. En dat zal je niet verbazen op Roland Garros. Zijn achtertuin, zijn woonkamer. En het gaat al snel eigenlijk. 6-3 in de eerste set. Een uurtje gespeeld en 3-0 al in de tweede. En die Popperin is echt geen slechte jongen. Won in 2017 hier het jeugdtoernooi. Kan echt wel spelen op gravel. Is een lange jongen. Maar is al een beetje ongeduldig. En dat moet je tegen Rafael Nadal natuurlijk niet doen. Nadal in de voorbereiding zowaar 2 wedstrijden verloren. Won maar 2 toernooien in aanloop van Parijs. Maar ja, inderdaad wat je zegt. Hij kan voor zijn 14e titel hier gaan op Roland Garros. Duizelingwekkende cijfers. Hij speelde 102 partijen in totaal hier in Parijs. En verloor maar 2 keer. Ja, dus zo'n 21-jarige Australiër die hem dan een wedstrijd zou moeten ontfutselen. Ja, het is bijna te mooi om waar te zijn, zeg maar, voor die jongen. Bijna onbegonnen werk, zou je willen zeggen, Edwin. En alle ogen zijn natuurlijk op Nadal gericht. Juist omdat hij die 14e titel kan winnen. Van wie heeft hij nou het meest te duchten? Ja, en als hij die 14e wint, gaat hij ook namelijk zijn 21ste Grand Slam titel pakken. En dan gaat hij voorbij Roger Federer, die er 20 heeft. Nadal dus ook. Dus die 14e is ook meteen de 21ste. Ja, en de grootste concurrentie komt dan niet van Federer. Niet op gravel in ieder geval. Terwijl Federer gisteren wel zijn eerste ronde wedstrijd ook makkelijk won. Ja, dan gaan alle ogen toch wel richting Novak Djokovic. De Serviër die nu op 18 Grand Slam titels staat. En die echt wel zin heeft in een finale. Een halve finale moet ik zeggen tegen Rafael Nadal. Want ze zitten met z'n drieën, de Big Three, in hetzelfde speelschema. Dus ze komen elkaar al tegen voor de halve finale, voor de finale. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ja, Djokovic is een grote uitdager. En daarnaast is het nog kijken naar jonkies als Tsitsipas de Griek. En ook nog eventueel Alexander Zverev de Duitser. Voorlopig Nadal op rozen in zijn eerste ronde wedstrijd tegen de Australiër Popperin. 6-3, 3-0. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 8 minuten voor 6:30, bijna 2000 jaar na zijn dood, is de Romeinse keizer Nero nog altijd berucht. Hij zou op zijn lier hebben gespeeld terwijl Rome in brand stond. En hij had naar verluid een relatie met zijn moeder die hij later liet vermoorden. Was Nero echt zo'n schurk of is er sprake van geschiedvervalsing? Het British Museum in Londen zoekt in een nieuwe tentoonstelling naar de man achter de mythe. Ik praat erover met Martijn X. Hij is oudheidkundige aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in karaktermoord in de geschiedenis. Meneer X, goedenavond. Goedemiddag. Is het tijd dat we ons beeld van Nero bijstellen? Ja, dat denk ik wel. Er is in de wetenschap al langer een beweging gaande, vanaf de jaren 90, om genuanceerder naar die slechte keizers te kijken. En dat geldt niet alleen voor Nero, maar ook voor anderen, zoals bijvoorbeeld Caligula of Domitianus. Want wat is een reden om te geloven dat het niet klopt? Hoe weten we dat het beeld misschien moet worden bijgesteld? Ja, dat is een goede vraag. Het meeste wat we van Nero weten, weten we uit de werken van antieke geschiedschrijvers en biografen. En dat waren zonder uitzondering mensen uit de elite, meestal uit de Senaat en anders wel uit de ridderstand die daar net onder zit. En die elite die heeft bepaalde ideeën, bepaalde normen. En keizers die daar niet goed in passen, en dat geldt dus bijvoorbeeld voor Nero, die worden dan postuum in hele zwarte termen afgeschilderd. En als je verschillende van die slechte keizers op een rijtje zet, dan zie je dat daar ook vaak dezelfde soort van beschuldigingen terugkomen. U had het net bijvoorbeeld al over incest van Nero met zijn moeder. Mm-hmm. Nou, soortgelijke verhalen hebben we bijvoorbeeld over Caligula met zijn zussen. En zo zijn er allerlei beschuldigingen, verwijfdheid, decadentie, zwelgen in luxe, vreedheid, die je keer op keer bij al die slechte keizers ziet terugkomen. Dus er werd karaktermoord gepleegd door de elite op de keizer. Zo zou je dat inderdaad wel kunnen zeggen, ja. En dat moest natuurlijk postuum gebeuren, want je sprak de levende keizer niet in zijn gezicht tegen of bekritiseerde hem. Dat was een heel gevaarlijke aangelegenheid. Op het moment dat die keizer eenmaal uit de weg is geruimd, en zeker als vervolgens er een nieuwe dynastie aan de macht komt, en dat gebeurt na Nero, dus dat wil zeggen dat Nero's opvolgers hun legitimiteit ook niet aan Nero te danken hebben, dan is er dus veel meer ruimte om die keizers te gaan bekritiseren en ook ronduit zwart te maken, verhalen te verzinnen, te overdrijven, dingen uit hun verband te rukken. En dat is met Nero duidelijk ook gebeurd. Ja, u zegt duidelijk ook gebeurd, maar dan wil ik ook bewijzen horen. Waarom was Nero niet alleen maar een schurk? Ja, als je de bronnen goed leest en je leest ze als het ware een beetje tegendraads, dan zie je dat er allerlei subtiele aanwijzingen in zitten waaruit blijkt dat Nero toch niet alleen maar slecht geweest kan zijn. En dat hij misschien bij de elite wel gehaat was, maar dat hij bij het volk bijvoorbeeld veel geliefder was. Eén ding waaruit dat blijkt is dat die antieke auteurs tussen neus en lippen door vermelden dat er nog jarenlang door het volk bloemen op het graf van Nero werden gelegd. En we weten ook dat er in de decennia na Nero's dood nog verschillende malen valse Nero's zijn opgestaan. Dus dat waren dan mensen die claimden, Nero is helemaal niet dood, hij leeft nog, ik ben het. En die wisten dan ook allerlei volgelingen te verwerven. En dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als Nero totaal impopulair was geweest bij iedereen. Dan had het helemaal geen zin gehad om te claimen dat jij de echte Nero was. Dus dat zijn aanwijzingen dat er wel degelijk ook aanhangers van Nero geweest moeten zijn. En dat het plaatje niet zo zwart-wit is als het ons door de geschiedschrijvers voorgesteld wordt. Nee, precies. Je legt geen bloem op het graf van een nietsontziende dictator, is de gedachte. Ja. Kwam karaktermoord dan vaak voor bij Romeinse politie? Want u geeft aan dat als de elite het niet zinde, dan gebeurde dat. Ja, dat kwam zeker vaak voor. En dan met name in de tijd voor de keizers aan de macht kwamen. Dus in de periode van de Romeinse Republiek. Toen die senatoren het nog daadwerkelijk voor het zeggen hadden. Dan zie je dat er ook open en bloot heel vaak persoonlijke aanvallen gelanceerd worden. En dat men daarbij ook eigenlijk nauwelijks taboes kent. Dus je kon iemand overal op aanvallen. Of het nou zijn uiterlijk was, of zijn nederige afkomst. Of misschien stotterde die wel, of had hij een fysieke handicap. Of rookte hij niet lekker. Het maakte niet uit wat het was. Je kon iemand overal op pakken en ook openlijk van beschuldigen. Maar dit is ook iets gebeurde. Wat de hele vandaag nog steeds gebeurd is. Dit is het framen en spinnen van nu, toch? Zeker, ja. Dus dat heeft ook al een hele lange geschiedenis. En in de keizertijd verandert het juist in die zin dat men meer op zijn tellen moet gaan passen en niet meer openlijk van alles over die keizers kan zeggen. In ieder geval niet zolang ze nog in leven zijn. Dus want? Daarom gebeurt dat dan postuum in de geschiedschrijving, omdat men alles natuurlijk gewoon het risico liep verbannen te worden of erger nog, misschien wel geëxecuteerd. Juist. Martijn X, oudheidkundige aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in karaktermoord in de oudheid. Dank u wel. Zometeen, vandaag herdenkt de Amerikaanse stad Tulsa de moord op 300 mannen en vrouwen en kinderen precies 100 jaar geleden. En dat is een gebeurtenis waar de stad nog steeds mee worstelt. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is het rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. NPO Radio 1. Het is 5:30. We gaan naar Dorot Meegens in het NOS-journaal. In Linnen, in de Limburgse gemeente Maasgouw, zijn op een boerderij ruim 50 arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden gevonden. Volgens burgemeester Strauss woonden de migranten in veel te kleine ruimtes, waren er geen brandmelders of blusmiddelen en waren vluchtwegen en ramen gebarricadeerd. En ook werden mensen daar mishandeld. Politiemensen krijgen vanaf juli een structurele loonsverhoging van 1,3% en eenmalig €750. Staat in de nieuwe cao die is afgesproken. En ook staat erin dat politiemensen genoeg verlof op kunnen nemen, ondanks de capaciteitsproblemen. Het Vaticaan heeft het wetboek van strafrecht vernieuwd om seksueel misbruik binnen de kerk beter te kunnen aanpakken. Priesters die zich aan misbruik schuldig maken kunnen nu uit hun ambt worden gezet en kunnen boetes en schadevergoedingen worden opgelegd. Vorige week zijn er 100.000 minder coronaprikken gezet dan verwacht, blijkt uit de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM. De bedoeling was dat er ruim 1 miljoen doses weggeprikt zouden worden, maar het werden er uiteindelijk 900.000. En op de weg, Bianca Damink, hoe is het daar inmiddels? Er staat ruim 300 kilometer file en de nasleep van een paar ongelukken veroorzaakte nog veel vertraging. Onder meer bij Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je een half uur oponthoud voor knooppunt Benelux. En op de A16 van Rotterdam naar Breda rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. Je moet rekenen op 25 minuten vertraging daar. Op de A20 is het druk van Gouda naar Hoek van Holland. Daar is de vertraging 20 minuten tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Krooswijk. Wat ook opvalt is de A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar zorgt een pechgeval bij knooppunt Bankhoef voor veel vertraging, want dat is bijna een uur vanaf Os-Oost. En de N36 Almelo-Omme, daar heb je in beide richtingen een half uur op onthoud voor de aansluiting met de N34. En het weer, Peter Kuipers-Munneke is hier bij me. De eerste dag van de meteorologische zomer is niet slecht. Nee, hij is goed, hè? Zo, ja. Dat dacht ik. Ja, nee, het is echt... Dus als je ervan houdt, hè? Ja, ja, nou, weet je, die nuance hoeven we niet altijd te maken. Je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. Nee, maar het is, ja, het is prachtig weer. En de temperatuur in het hele land is ook bijna overal hetzelfde. Hey. Dat was de afgelopen dagen, tussen namelijk zo'n 24, 25 graden. Maar er is bijna geen verschil tussen of je nou in Groningen bent of in Maastricht. En dat was de afgelopen dagen wel anders. Dat komt omdat de wind toen nog wat uit noordelijke richting kwam, noordoost. En dan heb je die koude Noordzee die dan, ja, zeker bijvoorbeeld op de Wadden, maar ook in Noord-Holland en in het noorden van Friesland echt wel voor lagere temperaturen zorgt. Maar nu komt de wind echt pal uit het oosten en dat betekent dat we die hele zee buitenspel hebben gezet. En de aanvoer van lucht is dus warm en ook heel droog. De luchtvochtigheid op veel plaatsen ligt rond de 30% of zelfs nog iets lager. En dat is echt heel erg droog te noemen. Nou, dat betekent dat het dus ook rustig blijft. Er is geen bewolking van betekenis. Vannacht ligt de minimumtemperatuur op een graad of 11, 12. En morgen dan loopt de temperatuur al best wel snel weer op. Omdat die lucht zo droog is, kan die ook heel snel opwarmen. En dan wordt het zo'n 25 tot 28 graden. De hoogste waarden in het zuiden van het land. En dan is er hooguit wat sluierbewolking. Aan het eind van de dag, of ik denk eigenlijk pas 's avonds, later 's avonds, is er kans op een enkele bui in het uiterste zuidoosten van het land. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:04. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. De Amerikaanse stad Tulsa in Oklahoma herdenkt de massamoord op vooral zwarte Amerikanen. Op 31 mei 1921 begon een golf van geweld die 24 uur zou duren. 300 mannen, vrouwen en kinderen kwamen daarbij om. 100 jaar later worstelt de stad met deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis die lang werd weggestopt. If we only knew, if we only asked, but back during that time, it was a period of the conspiracy of silence, and it was on purpose. You weren't supposed to know. Shut it up. Say nothing. It did not happen. Lokale journalist Kevin Ross legde 2 jaar geleden nog aan ons uit dat er nauwelijks over de moorden wordt gesproken. We gaan ook onze correspondent Marieke de Vries. Marieke, is daar verandering in gekomen in de afgelopen 2 jaar? Ja, zeker. Ten eerste is er een onderzoek gestart naar de massagraven van die honderden omgekomen zwarte Amerikanen. Vandaag, exact 100 jaar later, wordt er voor het eerst ook met graafmachines gegraven naar die massagraven. Of in ieder geval daar waar het vermoeden van is dat die zich moeten bevinden. Ook reist president Biden af vandaag naar Tulsa. Hij zal daar een speech houden. Gisteren kwam er al een verklaring vanuit het Witte Huis waarin Biden opriep om deze dag te gedenken als een dag waarop diep geworteld racisme in de samenleving zijn lelijke gezicht liet zien 100 jaar geleden. En de dag waarop het uitbannen daarvan van dat racisme centraal zou moeten staan. Want wie het niet op het netvlies heeft, wat is daar gebeurd? Ja, op de 30 mei 1921 stapte een zwarte jonge man in een lift in een warenhuis bij een jong meisje, een jong wit meisje. En door een gil van dat meisje gingen er al snel geruchten dat deze jonge man haar zou hebben aangerand, verkracht. Het is nooit opgeklaard wat er precies is gebeurd. Maar goed, de volgende dag verscheen dat in een van de lokale kranten. En 3 uur later verzamelde zich een bende van witte mannen bij de rechtbank, waar deze man voor zou komen, om hem te lynchen. Dat was het plan in ieder geval, waarop zwarte veteranen uit de Eerste Wereldoorlog zich verzamelden om hem te verdedigen. Nou, dat is tot een aanvaren gekomen. Uiteindelijk hebben ze zich weer verspreid en zijn ze teruggetrokken naar Greenwood. En Greenwood stond destijds bekend als het Black Wall Street. Het was een zeer welvarende wijk in Tulsa waar de zwarte gemeenschap zelfvoorzienend was. Ze hadden eigen banken, ze hadden eigen warenhuizen. Eigenlijk alles, hotels, mooie huizen. En daar kwam toch ook een bom jaloezie los bij de witte gemeenschap, dat ze dat allemaal zelf voor elkaar hadden. Waarop na aanleiding van dit kleine incident er een enorme volkswoede als het ware losgelaten werd. Witte volkswoede op die zwarte gemeenschap. En er 45 blokken huizen in vlammen opgingen. Er zelfs brandbommen vanuit vliegtuigen zijn gegooid op deze zwarte wijk om ze met de grond gelijk te maken. Zo'n 300, 400 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En het zwarte Wall Street is vernietigd. En je gaf net al aan dat er in de afgelopen 2 jaar wel iets veranderd is. Dat er meer over de moorden gesproken wordt. Dat gebeurde dus nauwelijks in het verleden. Heb jij het idee dat de beweging die op gang is gekomen na de moord op George Floyd heeft bijgedragen aan de manier waarop deze dag nu wordt beleefd? Ja, de dood van George Floyd heeft natuurlijk bijgedragen aan een groter bewustzijn ten opzichte van de zwarte geschiedenis in Amerika. Er wordt nu veel meer gesproken over dat er in geschiedenislessen aandacht aan moet worden besteed. En vooral nu dit, deze herdenking 100 jaar geleden Tulsa, zie je ook afgelopen weekend op Twitter mensen aan elkaar vragen: wist jij hiervan? Had jij je eerder van gehoord? En de meeste mensen moeten zeggen: nee, ik wist hier niets van. En dat is toch eigenlijk heel erg. En dit is natuurlijk niet het enige bloedbad wat is aangericht ten opzichte van de zwarte gemeenschap. Dat is op veel meer plekken in Amerika gebeurd. Dus de roep om meer herdenkingen, de roep om meer aandacht voor deze zwarte geschiedenis neemt alleen maar toe in de loop van de jaren. En ook als je kijkt hoe het destijds werd genoemd, of hoe het heel lang nog is genoemd, namelijk rassenrellen in Tulsa, dat het rassenrellen zouden zijn geweest, wat dan eigenlijk impliceert dat de zwarte gemeenschap er zelf ook een rol in heeft gehad. Nee, het wordt nu vanaf nu ook de Tulsa Massacre genoemd, namelijk een bloedbad wat ten opzichte van hen is aangericht. Dus ook in woordkeuze verandert er wat. Trump, kan ik me nog herinneren, hield een verkiezingsrally in Tulsa. Hoe moeten we dat zien? Was dat nou een statement? Ja, vorig jaar deed hij dat nog. Vorig jaar midden in de pandemie. Dat werd opgevat als een provocatie. Er waren ook protesten tegen in Tulsa. Maar het werd toch vooral ook gezien als heel onverstandig midden in die pandemie. Marieke de Vries over Tulsa en de herdenking van de massamoord op vooral zwarte Amerikanen. Koningin Maxima heeft eerder vanmiddag de Appeltjes van Oranje uitgereikt. Een jaarlijkse prijs voor 3 sociale projecten in het Koninkrijk. Dit jaar ging de prijs naar vrijwilligers die mensen helpen met mentale problemen. Ze bieden een luisterend oor en helpen hen weer mee te doen in de samenleving. 8% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar is psychisch ongezond. Dat is 1 op de 12 jongeren. Daarom is het belangrijk dat we er vroeg bij zijn. Hoe eerder mensen hun verhalen durven te delen, hoe beter. Zo winnen we kostbare jaren en besparen we heel veel verdriet en onnodige kosten. De weg naar herstel begint voor iedereen bij een luisterend oor en een eerlijk gesprek. We gaan naar verslaggever Josephine Treyi. Josephine, waarom hebben ze juist voor dit thema gekozen? Ja, het is inderdaad een bewust gekozen thema. Het heeft natuurlijk te maken ook met het afgelopen jaar, het coronajaar. Een jaar waarin je hebt gezien dat mensen met psychische problemen het extra zwaar hebben gehad. Maar het is ook een onderwerp wat de koningin heel belangrijk vindt. In het interview laatst voor haar 50ste verjaardag sprak ze ook heel open over mentale gezondheid. Dat was dan naar aanleiding van het overlijden van haar zusje die zelfmoord pleegde. Het is voor haar heel belangrijk. Vandaag ook zei de koningin dat ze zich de komende 10 jaar ook echt gaat richten op dit onderwerp. Net zoals ze de afgelopen 10 jaar dat heeft gedaan op meer muziek in de klas, zal dit nu een van haar speerpunten worden. En het Oranje Fonds kondigde ook aan dat daar de komende jaren meer geld naartoe gaat, naar dit soort projecten. 12 waren er vandaag genomineerd. Ik was er bij eentje vanochtend, dat is de Waterheuvel in Amsterdam. Ze hebben niet gewonnen, maar de nominatie was natuurlijk ook al heel belangrijk voor ze. Wat ze daar doen is dat ze mensen met psychische problemen proberen uit hun isolement te halen. Hallo, goedemorgen. Gaat het lekker? Ja, we zijn bezig met koekjes. Lekker koekjes maken met chocola. En we zijn bezig met een salade, heerlijke salade. In de grote keuken van de Waterheuvel wordt druk gekookt. Kerry, hoe is het met de fruitsalade? Vier mensen zijn bezig. Eén daarvan is Boy, een staflid. Hij legt uit wat het idee van de Waterheuvel is. Ze noemen het ook wel een clubhuis. Ja, het heet een clubhuismodel. Dan moet je niet denken aan een voetbalkantine, maar het is meer community gerelateerd. Dus we komen 's ochtends binnen. De mensen die willen werken die dag, dan maken we een plan om dat clubhuis te runnen. Dus de administratie moet gedaan worden, er moet worden gekookt, er moet worden schoongemaakt. Alle taken staan in het doel van die community en het samen beheren van deze plek om samen te kunnen zijn. Ja. En hebben jullie dan ook gesprekken? Ik bedoel, is het ook als hulpverlener dat je praat met de leden of dat niet? Nou, dat is wel een heel belangrijk ding. We zijn geen hulpverleners. We zijn collega's. En we staan mensen bij in het werk. We doen geen therapie, we doen geen knuffelsessie zou ik bijna zeggen. Maar nee, we werken gewoon. En als je wil praten, kan er gepraat worden. Als ik met jou een uur koffie drink in de tuin omdat je wat kwijt moet, geen probleem. Maar focus is op het werk. Gerry en Hanneke zijn druk bezig met koken. Zeg maar, ik heb ook een beperking psychisch, psychiatrisch. En ik kan niet gewoon rustig werken. En ik heb vroeger ook wel andere dingen gedaan met school en een stage gelopen. Maar dit is gewoon wat rustiger en vind ik wel prettig. Ik heb een bipolaire stoornis en met psychose gevoeligheid. Ja, dus ik slik best wel wat medicijnen. Ja. Helaas, ja. Ja. En hoe gaat het vandaag? Ja, best wel redelijk. Ja hoor. Ja. En Kevin, jij komt hier al heel lang, hè? Ja, ik kom hier sinds 2006, dus het is 15 jaar geleden. Ik was toen, daarvoor heb ik in een soort dagbehandeling gezeten. En daarvoor was ik student rechten en sociologie. Maar ja, ik ben dus uitgevallen. Het ging niet goed. En toen kwam ik bij de Waterheuvel terecht. En toen dacht ik van, hey, dit tempo hier, dit is goed voor mij, zeg maar. En op welke manier heeft de Waterheuvel jou geholpen? Ja, ik had hier een soort thuis, een soort home away from home, zeg maar. En ik kwam hier onder gelijkgestemde mensen met een gelijke achtergrond. De Waterheuvel is gewoon een hele goede plek om te herstellen, zeg maar. Kijk, je moet in een ziekenhuis klinisch herstellen. Maar dan heb je ook nog je maatschappelijke herstel als je iets heftigs hebt meegemaakt. En dat kan je, ja, dat kan je heel goed in zo'n clubhuis doen, zeg maar. Want ik begrijp, het is niet per se een doel om mensen ook naar betaald werk te brengen. Hè? Dat verschilt per persoon. Nou, de bedoeling van het model is de gemeenschap, zeg maar. Maar er kunnen hier best mensen komen die als doel hebben, ik wil gewoon werken en weer werk vinden. Dan kunnen ze heel goed deze plek daarvoor gebruiken. Top, nou, dan gaan we kip snijden. Dus op de gele plak, hè? Yes. Die nominatie, wat vinden jullie daarvan? Van de Appeltjes voor Oranje? Ik vind het een positief teken. Dat sterkt mij wel in mijn zelfvertrouwen. Ja. En ja, misschien kan er in de rest van Nederland is er ook interesse voor zulke soort clubhuizen. Kijk, er is er al eentje in Winschoten, die heet Clubhuis De Horizon. Ja, ik denk dat het heel goed is voor de exposure, zeg maar. Ja, absoluut. Mooi initiatief. Wij gaan naar Josephine. Nee, we gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, hoeveel files heb je nog? Er staan 70 files en nog steeds bijna 300 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Er staat 10 kilometer file door een vrachtwagen met pech. Je moet rekenen op ruim een uur vertraging. Er is meer nieuws. In Wit-Rusland heeft activist en politiek gevangene Stefan Latipov in de rechtszaal zijn keel geprobeerd door te snijden. De man ging over tot deze actie nadat hij had verklaard over de grove martelingen in de Wit-Russische detentiecentra. Lokale media filmden hoe hij vervolgens in kritieke toestand het rechtsgebouw werd uitgetild. Deze Stefan Latipov werd in september opgepakt omdat hij bij een protest aan agenten had gevraagd zich te legitimeren. En sindsdien zit hij vast. Door naar Parijs, naar Roland Garros. Waar we de eerste wedstrijd van titelverdediger Rafael Nadal volgen tegen de Australiër Popperin. Jij zei net, Nadal zit op rozen. Hoe is dat inmiddels? Ja, dat blijft zo gaan. Nadal laat iedere kans die hij krijgt niet onbenut. En dus gaat hij ervoor. En was één breakpoint voldoende voor winst in de eerste set met 6-3. De tweede doet hij dunnetjes over en pakt hij al met 6-2. En Popperin, ja, die speelt niet slecht. Maar Nadal is op alle fronten beter. Komt hij een keer naar het net, die jonge Australiër. Denk je dat hij een kans heeft om de bal af te maken. Maar ja, als je dan een volley half in het veld legt. Ja, dan is Nadal natuurlijk er als de kippen bij om te profiteren. Een cross scorebal te spelen en alsnog op voorsprong te komen. En zo geschiedde dus 6-3, 6-2. Nu staat het eindelijk een keer 1-0 voor Alexei Popperin. De 21-jarige Australiër komt hij een keer op een voorsprong. Maar Nadal, ja, die gaat het snel afmaken. Zo lijkt het in ieder geval. 28 graden in Parijs. Het is ook een beetje zijn weer. Lekker droog. Hij heeft wel zin om eventueel nog wel 2 uur langer op de baan te staan. Maar dat gaat waarschijnlijk niet nodig zijn in zijn eerste ronde wedstrijd op Roland Garros. Paus Franciscus heeft een deel van het kerkelijk recht grondig herzien. Vandaag presenteerde het Vaticaan het geheel vernieuwde wetboek van strafrecht van de Rooms-Katholieke Kerk. Vernieuwingen horen bij ingrijpende hervormingen van Paus Franciscus. Andrea Vrede, onze Vaticaan-correspondent. Andrea, waarom wilde Paus dit nieuwe wetboek? Omdat het oude wetboek echt verouderd was en vaag was. Dat was uit 1983, geschreven onder Johannes Paulus II... Nou, in de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd, dat weten we allemaal. Hè. Zeker 20 jaar lang seksueel misbruiksschandalen. Benedictus XVI is al begonnen in der tijd met de hervorming van het strafrecht. Deze paus, Franciscus, heeft een aantal eigen decreten afgekondigd. Maar het werd duidelijk al heel snel dat er heel veel moest worden gewijzigd en geüpdate. 70% van dat oude wetboek is geheel herschreven. Het is heel helder nu, duidelijke taal, duidelijke omschrijving. En wat heel belangrijk is, een totaal nieuwe omschrijving van het misdrijf van seksueel misbruik van kinderen en van volwassenen ook. Die zijn ook toegevoegd. Het is niet meer iets dat valt onder de schending van het celibaat, want daar zat het vroeger onder. Maar het is nu een misdrijf tegen de waardigheid van de persoon. Dus het gaat nu echt om de slachtoffers in de nieuwe omschrijving. En wat verandert er nog meer, Andrea? Nou, het zijn 21 pagina's, dus het duurt even voordat je het allemaal gesnapt hebt. Er zitten nieuwe dingen in, als bijvoorbeeld machtsmisbruik. Priesters, maar ook leken die een functie hebben in de kerk, dus de mensen die niet gewijd zijn, niet tot de geestelijkheid behoren, die zijn strafbaar als ze bepaalde dingen doen. Ook bijvoorbeeld het wat wel eens gebeurt, hè, vooral bij seksueel misbruik, dat priesters of volwassenen kinderen proberen te groomen, voor te bereiden op seksuele handelen, ze te verleiden daartoe. Zelfs dat wordt strafbaar. En ook heel belangrijk, als een misdrijf niet wordt aangegeven bij kerkelijke autoriteiten, zoals vroeger bijvoorbeeld bisschoppen deden, omdat ja, ze dikte toe of het was onduidelijk in de taalgebruik van het oude wetboek voor strafrecht, dat kan niet meer. Het is nu strafbaar. Bisschoppen kunnen hun gang niet meer gaan. Ze moeten nu echt handelen en anders kunnen ze, als het uitkomt, uit hun ambt ontzet worden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En het is interessant natuurlijk, want dit is strafrecht binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Gaat het ook ergens over aangifte doen bij civiele autoriteiten? Nee, daar gaat het niet over. En dat is precies wat de kerk wil. De kerk wil eigenlijk minder ruimte geven voor civiele autoriteiten. En je hoort al meteen heel veel protesten dan, maar er zit wel een reden achter. Kijk, dit is kerkelijk recht, strafrecht, dat geldt voor alle landen in de wereld. Alle vijfde continenten. En daar heb je landen die democratisch zijn en een rechtsstaat hebben, zoals Nederland. Maar je hebt ook landen die een dictatuur zijn of waar de Rooms-Katholieke Kerk vervolgd wordt. Dus wat ze willen, de bedoeling van dit strafrecht, is het zo goed te maken dat de kerk zelf op een goede manier, bevredigend voor iedereen, misdrijven kan oplossen. Dat is de bedoeling. Okay. En je had het al eventjes over dat daar mogelijk kritiek op zou kunnen komen. Wat zijn verder de reacties? Is er kritiek überhaupt? Ja, je hoort vooral kritiek, en dat is denk ik ook heel begrijpelijk, van survivors, misbruikssurvivors uit westerse landen. Die natuurlijk wonen in landen waar wel degelijk een goed werkende juridische justitie is. Die zijn kwaad, die zeggen, ja, nou, dan geef de bisschoppen weer, krijg je weer de kans om juist niets te doen. Dan moet de kerk het weer zelf oplossen. En daar zit wel iets in, hè, want in al die jaren heeft de kerk het natuurlijk zelf niet goed opgelost. En is er ook geen goede transparantie geweest. Hè. Vaak gebeurde het dat een priester werd aangegeven bij de kerkelijke autoriteit. En dan volgde er misschien een proces, maar de survivors, de slachtoffers, wisten daar helemaal niks van. En wat er dan precies gebeurde. Dus die transparantie, nou, dat kan beter. En ja, nu hebben we natuurlijk een prachtig omschreven wetboek, maar het moet wel geïmplementeerd worden. Dus die kritiek, daar kan ik me wel in vinden. Dat is begrijpelijk. Eerst zien dan geloven. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Dank je wel, Andrea Vrede, onze Vaticaan-correspondent. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. We gaan naar TikToker Stevie O. Die maakt filmpjes met tips vanaf de eerste hulp in het ziekenhuis waar hij werkt. Zijn populairste filmpje, waarom moet je je laten vaccineren? Ook als je bijvoorbeeld denkt dat het geen zin heeft, omdat je dan toch nog corona kan krijgen. Yes, of course, you can still get COVID-19, even if you're vaccinated. The same way you can still get pregnant if you use birth control. And the same way you can still die from a car accident if you use a seatbelt. But that doesn't mean you're not going to use the birth control or the seatbelt. We didn't kill the virus. It's still very much there. But the vaccine helps protect you from developing severe symptoms from the virus, so you don't die. It also reduces the risk of you spreading the virus, so other people don't die. Did you think about that? Of course not, you selfish fuck. There are people around the world who would give up their left nut for a vaccine shot. And you're worried that it's some government scheme to microchip and track you? They're tracking you through your phones, motherfuckers! Ja, een beetje wild in de mond, maar wel interessant wat hij zegt. Je kan met het vaccin niet alleen jezelf, maar ook anderen redden. Als je denkt dat ze een chip in je injecteren om je te kunnen volgen, dat kunnen ze al lang via je telefoon. 4. Ja, het is vandaag natuurlijk heerlijk weer om in een zwembad te springen. In Londen zag ik vandaag toch wel het meest ultieme zwembad. Maar niet voor mensen met hoogtevrees. Het is een zwembad, niet bovenop een wolkenkrabber, nee. Ertussenin en geheel van een soort plexiglas en dus doorzichtig. And it's believed to be the world's first transparent pool built between two skyscrapers. So I think you'd need to have a head for heights, wouldn't you? You wouldn't want to be swimming along there and looking down. Nee, dat zou ik zeker ook niet doen. Alleen als je in een wolkenkrabber woont, trouwens, mag je van het zwembad gebruik maken. Ik zal zo de beelden even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraGrenzen. 3. Diergaarde Blijdorp dan schreef een namenwedstrijd uit voor een olifantje dat daar deze maand ter wereld kwam. Onder de inzending Slurfje McSlurfus, Ollie McOlifes en Trunky McTrunk. Maar goed, op sociale media wint er één naam aan populariteit. Zeesluis IJmuiden. Ja, dat is natuurlijk een goede grap die uiteraard verwijst naar de prijsvraag die de gemeente IJmuiden uitschreef voor de nieuwe naam van de zeesluis. Uit alle creatieve inzendingen koos een commissie in al zijn wijsheid voor Zeesluis IJmuiden. Twee. Dan eventjes naar Marcel van Roosmalen. Die zit elke dinsdag hier in de studio. Een stukje verderop bij de Nieuws-PV. De Radio 1-programma met zijn column. Vandaag ging het, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, over Siewert van Liende. Marcel liet geen spaan van hem heel. Stop hem in een gat met vuur en laat Diederik Gommers op hem los. Diederik Gommers moet met hem gaan praten. Urenlang kwezelen. Dat zal hem breken. En daarna moeten we een houten kruis voor zijn hoofd houden, hem 7 teentjes knoflook en 3 kilo geitenontlasting laten eten en hem verbannen naar een Vinex-wijk in een buitengebied. Ja, deze column is veel gedeeld op Twitter bijvoorbeeld. Benieuwd wanneer Van Liende gaat reageren op alle commotie. Er schijnt wat aan te komen. Tot slot even terug naar een ijzersterke reactie van tennisser Serena Williams op de vraag van een journalist. Het gebeurde in 2017, maar is in het licht van het terugtrekken van de Japanse topspeelster Naomi Osaka uit het toernooi van Roland Garros opnieuw interessant. Osaka wilde niet meer met de pers praten omdat ze de vragen van journalisten vervelend vindt en haar doen twijfelen aan haar kwaliteiten. Zo'n soort ontmoeting had Williams jaren geleden ook. Een journalist vond dat ze slecht had gespeeld en noemde het scrappy performance. Dit was haar reactie. Oh, I think that's a very negative thing to say. Are you serious? Okay, well, you should have been out there. That wasn't very kind. You should apologize. Do you want to apologize? I just did. I'm sorry. Okay, thank you very much. That was a great performance. I played well. She's a former top 10 player. The last time we played was in the finals of a Grand Slam. You know, it's not an easy match. Ja, het beantwoorden van vragen hoort er natuurlijk bij voor een topsporter. Ook als de vragen of meningen vaak kritisch zijn. Maar niet iedereen kan en wil met dit soort vragen omgaan. En weet inmiddels ook dat er bij Osaka mentaal veel meer aan de hand is. En dat zet je toch aan het denken als journalist, als mens. De ironie wil trouwens dat de baas van de Franse Tennisfederatie in reactie op Osaka's terugtrekking alleen een statement wilde voorlezen en verder geen pers te woord stond. Na zessen schakelen wij met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in Delden in Overijssel. Ik ga straks praten met Britt Zwijnenberg. Zij heeft autisme en heeft er hard voor geknokt om tijdens haar studie ergotherapie de juiste begeleiding te krijgen. Die bleef uit, waardoor ze vandaag is gestopt met haar studie. Het probleem is dat dit voor veel jongeren met autisme geldt. En Britt, jij vindt het eigenlijk niet zo leuk als we zeggen mensen met autisme, hè? Nee, ik zeg zelf eigenlijk altijd dat ik autistisch ben, omdat het echt een onderdeel is van mijn persoonlijkheid en niet een of andere nare ziekte die ik heb. Ja, ja, dat is misschien ook onderdeel van het probleem. Lara, Britt vertelt straks waar ze tegenaan liep tijdens haar studie en hoe ze eventueel wel zou kunnen studeren als autistisch persoon. Ben benieuwd naar het verhaal van Britt. Straks meer natuurlijk. En de situatie in de ziekenhuizen in Suriname is buitengewoon slecht door corona. Cabaretier Jurgen Rijman coördineert voor de Surinaamse ambassade in Nederland een hulpactie. Ik spreek hem zo. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe gaan we om met mensen die graag voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal willen zien? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Kunnen we die wedstrijden ook met z'n allen op grote schermen kijken? Nou, ik vind dat we moeten opletten. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Wat wil Griekenland eigenlijk van Europa nu? Een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Sport. Je bent tegenwoordig al heel erg hip als je zegt het was vooral een teamprestatie. Vragen. Ik had nog eigenlijk één vraag voor u. En door. Vragen. Leg eens uit, wat is dit voor actie? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De slimme keuzeweken van Mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Spaar bij

Het weer. Vanavond is het nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 11. Morgen wordt de warmste dag van de week. 24 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds kan er in het uiterste zuiden wel een bui vallen. En we kijken natuurlijk naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. En vooral de nasleep van een aantal ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging. Wat opvalt is de A15. Er staan een paar files. Van Rotterdam naar Gorkum heb je een half uur oponthoud. Het is tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. En richting Europoort staat het vast tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux. Daar is de vertraging ook bijna een half uur. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. En die zorgt voor ruim een uur vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Er staat 10 kilometer file. En daardoor staat het ook helemaal vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Daar heb je nu ruim 3 kwartier op onthoud voor knooppunt Paalgraven. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Het beste van Bach hoor je op NPO Radio 4. Luister vrijdag naar de Bach Top 77. Zo mooi is klassiek. NPO Radio 1. NOS NTR. Suriname zit midden in een derde coronagolf en het hoogste risiconiveau is van kracht. We kunnen het land als land niet meer dragen. 8 mensen per dag dood, 7 mensen per dag dood, 6 mensen per dag dood. Doet dat ons niks meer? Dat zei president Santokki zaterdag toen code paars werd afgekondigd. Dat is het hoogste risiconiveau. Lara Rensen. Nieuws & Co. De hulp aan Suriname komt op gang. Eerder vandaag vertrok er al een vliegtuig van Defensie met 2 grote zuurstoftanks en beschermingsmiddelen. Maar er is nog steeds een groot tekort, ook aan personeel. Daarom vertrekt vrijdag een ploeg met medische mensen naar het land. Ik heb contact met Gendel Rinia. Ze is coördinator van de COVID-afdeling van het Diakonessenhuis in Paramaribo. Mevrouw Rinia, vertel, wat is de situatie in uw ziekenhuis? Mevrouw Rinia, bent u daar? Bent u daar, mevrouw Rinia? Ja, u bent heel ver weg. Kunt u daar iets aan doen? Staat u op de speaker misschien? Staat u op de speaker? Zo klinkt het althans. Oké. Wij gaan proberen even op een andere manier contact met u te maken, mevrouw Rinia. Want ik ben heel erg benieuwd naar uw verhaal. Ondertussen schakel ik naar presentator Jurgen Rijman. Want ja, we weten dat er heel veel behoefte is aan allerlei middelen, medische hulpmiddelen en ook andere. En hij zit bij het crisisteam COVID, een initiatief van de Surinaamse ambassade. Jurgen, goedenavond. Goedenavond. Morgen start een actie voor Suriname. Wat gaat er gebeuren? Nou, wat we gaan doen is een website lanceren. Die website is nu al gedeeltelijk actief. Waarbij mensen in principe 3 keuzes krijgen. Je kan kiezen van ik wil meegaan naar Suriname om te helpen als medische ondersteuning. Als je daartoe bevoegd bent natuurlijk, dat is ook belangrijk. En als je ingeënt bent, want dat is ook een eis die gesteld wordt. Je kan kiezen voor donatie, wat we heel hard nodig hebben, gewoon geld. Dat is, ja, het klinkt heel ordinair, maar uiteindelijk heb je gewoon geld nodig om bepaalde problemen op te lossen, en zeker dit probleem. Of ten derde hebben we nog eentje voor mensen die bijvoorbeeld testen willen sturen of in natura spullen willen sturen die echt gebruikt kunnen worden. Dan kan je daarvoor kiezen. En voor de 2 laatste zijn er nog, worden er vandaag, einde van de dag, worden er 2 e-mailadressen vrijgemaakt, zodat de mensen dan rechtstreeks daar naartoe kunnen gaan en dan wordt er ook meteen contact met haar opgenomen. Kijk eens aan. Nou, ik begrijp, Jurgen, blijf even bij ons, dat we inmiddels echt contact hebben met Grendel Rinia. Ja, doe maar rustig aan. Goedenavond, mevrouw Rinia. Goedendag. Wat is de situatie in uw ziekenhuis? Kunt u daarover vertellen? De situatie nu is vrij ernstig. We zitten nu met tekort aan personeel. En ook verpleegmateriaal. Het is een situatie dat nu echt ten opzichte van de eerste twee golven was het niet zo erg. Maar dit is echt triest om te zien. Wat maakt het zo anders dan de vorige keer bij de eerste en de tweede golf? De eerste en de tweede golf hadden we de mensen die nog luisterden. Er waren redelijk goed personeel en materiaal. Maar nu zijn we echt door alles heen. En u zegt het heeft met luisteren te maken? Ja, het Surinaamse volk luistert niet. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ze zijn koppig. Het probleem is, iedereen kijkt naar de overheid, maar je moet naar jezelf kijken. Er zijn regels. De regels worden gewoon aan een kant gezet. En het leven gaat gewoon door net als het gewoon een normale zaak is. Waardoor er elke dag meerdere besmettingen plaatsvinden. Meerdere doden, wat we normaal niet hebben. En het is triest, het is schrikbarend om elke dag een mensenleven te verliezen. Hmm. En dat ziet u ook om u heen. Want wat is uw taak, mevrouw Rinia? En ik ben coördinator op het COVID-unit van het Diakonessenhuis. En wat doet u de hele dag, mevrouw Rinia? Het is coördineren, het verwerven van personeel, ook helpen bij de verzorging. En alles wat de verzorging inhoudt. En u zegt, we hebben te weinig mensen, daar komt het op neer. Ja, er is te weinig personeel. En wat betekent dat dan? Want dan kunt u ook niet iedereen helpen natuurlijk. Nee, niet iedereen kan helpen. Maar het personeel raakt uitgeput. Het vervelende ervan is dat je extra diensten moet inzetten. Waardoor het reguliere zorg ook achteruit gaat. Ja, dat scenario kennen we natuurlijk op heel veel plekken in de wereld, ook in Nederland. Er komt nu hulp vanuit Nederland aan, zuurstoftanks, beschermingsmiddelen. Ja. Vrijdag vertrekt er een team van ongeveer 25 man medisch personeel. Ik begrijp van Jurgen Rijman, die we ook hebben hangen momenteel in de uitzending, dat er ook een actie is om geld te doneren, om testen te sturen, om mensen te sturen. Ja. Waar heeft u het meeste behoefte aan op dit moment? Het meest behoefte dat we hebben is personeel en verpleegmateriaal. En wat bedoelt u met verpleegmateriaal? We zitten bijvoorbeeld handschoenen. We hebben beademingsslangen. PPE, saturatiemeters, bloeddrukmeters, thermometers. Alles wat we kunnen gebruiken en alles wat we gebruiken, wat we nodig hebben om de zorg zo goed mogelijk te bieden, vragen we als het wel lukt om het te krijgen. Ja, blijf even bij ons, mevrouw Rinia, want ik zei het al, we hebben ook presentator Jurgen Rijman hangen. Jurgen, kan jij mevrouw Rinia helpen? Nou, we willen natuurlijk alles eraan doen om mevrouw Rinia, niet alleen mevrouw Rinia te helpen, maar ook de mensen in de andere ziekenhuizen. Er zijn een aantal ziekenhuizen waar de zorg is afgeschaald. Doordat de volledige aandacht gaat naar de COVID-patiënten. Er is een capaciteit van 30 bedden in Suriname. Die is een beetje opgeschaald naar 30 of 35, naar 33 of 35 volgens mij. Maar de situatie is gewoon schrijnend. En we staan er niet bij stil. Dus mensen in Suriname qua personeel en zo, die zijn uitermate capabel. Onze artsen, ons verpleegkundig personeel. Maar ja, op een gegeven moment loop je toch tegen die muur aan en dan komt die man met een hamer en dan geven mensen, dan kunnen ze dat gewoon niet meer. Mm. En met die medische, met de vlucht van vandaag die vertrokken is met PPE's, onder andere met personal protection equipment. Hoop ik dat er ook wat medicatie is gegaan. Want er is ook medicatie nodig bijvoorbeeld voor mensen die op de intensive care liggen. Medicatie voor de luchtwegen om die te ontlasten, noem maar op. Nee, ik ken al die namen niet. Maar er is zoveel nodig. En er is voor geld nodig. Er is bijvoorbeeld ook geld nodig om het lab weer goed te utileren, zodat de testen goed gedaan kunnen worden. En dat we weten hoe de besmettingen zijn. Maar als het zo doorgaat, ben ik bang tussen nu en 3 weken gaat het alleen maar erger worden. En ik zat gisteren met de medisch team aan tafel. En er waren voorzichtige prognoses dat als we zo doorgaan, dat die 7-8, dat het kan oplopen naar tussen de 15 en 25 doden per dag in Suriname. En dat is echt enorm. Grendel Rinia, coördinator dus van de COVID-afdeling in het Diakonessenhuis in Paramaribo. Is dat ook uw indruk dat het tussen nu en 3 weken alleen maar erger gaat worden? Jawel, dat is inderdaad zo. En waarom is dat zo? Ja, Ja, net wat meneer Rijman zei. Als we zo doorgaan, er is geen materiaal, personeel raakt uitgeput, dan kunnen we ook niet verder. Ja, maar dat is ook een eenvoudig rekensommetje. Als je kijkt naar de R-factor en het aantal besmettingen dat er per dag plaatsvindt. Ja. Als je praat over 300 besmettingen per dag op zo'n kleine gemeenschap en je hebt de minimale mogelijkheid om in je ziekenhuizen mensen te kunnen plaatsen en de minimale mogelijkheid, want mevrouw Dienje en het personeel, die hebben ook maar twee handen elk. Ja. Dus op een gegeven moment zijn er mensen die gewoon wachten voor de deur van het ziekenhuis tot ze eindelijk een plekje vrij hebben. Met het gevolg dat ze soms maar een halve dag op de intensive care liggen en dat er daar ook einde wedstrijd is. Maar hoe zit het dan, mevrouw Rinia, met de vaccinatiecampagne in Suriname? Wel, dat gedeelte, het is weer voor een andere groep. Ik ben echt de COVID-zorg qua vaccinatie. Gelooft u me, ik heb me niet echt erop gefocust. Bij mij gaat het meer om de zorg. Want kijk, mensen worden gevaccineerd en ik denk dat ze met de gedachte lopen van, ik ben gevaccineerd, dus ik mag zonder een mondkapje. En toch heb je mensen die besmet raken, ondanks ze gevaccineerd zijn. Mm. Wat weet jij daarover, Jurgen? Nou, dat heeft ook te maken met het interval van het moment van vaccinatie en het moment dat je besmet wordt. Dat gebeurt. Er hebben zelf mensen op de intensive care gelegen die gevaccineerd waren in Suriname. Het is waar dat mevrouw Dienje zegt, mensen permitteren zich een bepaalde vrijheid op het moment dat ze één spuitje hebben gehad. Maar je moet toch nog de social distancing handhaven. De hygiëne, de persoonlijke hygiëne, de mondkapjes. En het is gewoon zo dat de vaccinatiebereidheid in Suriname omhoog moet. Maar zijn er wel genoeg vaccins voor Suriname? De vaccins komen eraan. Binnen nu en drie weken zullen er meer dan genoeg vaccins zijn voor Suriname. Okay. We beginnen langzaam maar zeker, beginnen via het VWS, komen er vaccins vrij. Maar ja, je zit natuurlijk ook met het probleem dat de leveringstijden van de leveranciers, die hebben ook problemen. Kijk maar naar Janssen, die 3 miljoen vaccins zou leveren aan Nederland en op een gegeven moment maar 1 miljoen levert vanwege een probleem in de productie. En zo zit het met alle leveranciers, dat het een beetje uitdagend is. Maar zodra de vaccins daar aankomen, zullen we ook met Suvosu zullen we een campagne beginnen. Ik heb al met een paar ondernemers gesproken daar in Suriname die het ondersteunen. Om mensen te bewust te maken van hoe belangrijk de vaccinatiebereidheid moet zijn en dat mensen daar echt een verschil in kunnen maken. Is er een plek, Jurgen, waar mensen nu naartoe kunnen om iets te doen voor Suriname? Een website of iets anders? Ja, als je puur geld wil geven, kan je gaan naar Nederlandvoorsuriname.nl. Dus gewoon Nederlandvoorsuriname.nl. En of je kan naar suforsu.sr gaan. En dan krijg je die drie keuzes. De laatste twee keuzes moeten we nog invullen met de website. Maar je kan in elk geval al geld doneren. En vanaf morgen kan je als medisch personeel of als schenker kan je ook terecht. En dan kan je via mail kan je laten weten van wat je kan doen, wat je wilt doen. En dan wordt er contact met je opgenomen. Nou, dankjewel, Jurgen Rijman. Mevrouw Rinia, houdt u het nog even vol? Jawel. Heel veel sterkte de komende tijd. Ja, we doen ons best en we laten alles over aan de grote man daarboven. Dank u wel, mevrouw Rinia. Grendel Rinia, coördinator van de COVID-afdeling van het Diakonessenhuis in Paramaribo. De verkeersinformatie dan, Bianca Damink. Er is net als gisteren weer heel veel vertraging op de A50. Er staat nu een vrachtwagen met pech van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef zorgt dat voor 11 kilometer file met meer dan een uur vertraging. De mijlpaal aan de overkant van het kanaal, daar is voor het eerst sinds de coronapandemie, die in maart 2020 begon, geen enkele coronagerelateerde doden gemeld in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk zit wel licht in de lift. En dat komt vooral door de Indiase variant. In een achtertuin in Rotterdam heeft de Rotterdamse politie een meterslange slang aangetroffen. Waar het dier vandaan komt of van wie het dier is, is niet bekend. Ja, dit maak je niet elke dag mee, zegt een woordvoerder van de dierenbescherming tegen Omroep Rijnmond. In België merken steeds meer vaccinatiecentra dat mensen hun prikafspraak willen verschuiven omdat ze een vakantie hebben geboekt. Tegen VTM Nieuws zegt de leider van de prikstraat in Putten daar geen boodschap aan te hebben. Dan kijk ik al even, dan denk ik, u bent dan waarschijnlijk een maand aan de Belgische kust. Als het antwoord dan ja is, ja, met alle respect dan, maar dan kom je gewoon even over en weer. Dan zeg ik altijd, weet je wat, dat is een ideale moment om uw bloemetjes nog eens water te geven en uw gazon af te rijden. Ja, zo is het. We gaan naar het tennis. Roland Garros. Ja, het ging heel makkelijk voor Nadal, die op de baan staat. In twee sets al staat hij voor op de Australiër Popperin. Maar die derde set, die loopt een stuk minder gemakkelijk voor Nadal, hè, Edwin Peek? Ja, dat is een heel spannende set geworden zelfs. Met al 2 setpoints nu voor de Australiër Alexei Popirin. En die heeft hij niet benut. 1 dubbele fout. Dan heb je een beetje een dikke arm, zeggen ze in het tennis. Dan spelen de zenuwen een rol. En net een enorme mismatch op zijn 2e setpoint. Kortom, Nadal dus in de problemen. Een beetje in ieder geval in die 2e set. Hij balanceert een beetje op de rand van de afgrond. En als we even kijken naar het toernooi van vorig jaar. Dat Nadal won natuurlijk. Toen stond hij niet 1 set af. Kortom, het is wel bijzonder wat deze jonge Australiër doet. Maar net dus 2 setpoints gemist. En nu is het opeens een breakpoint voor Rafael Nadal. Kan Nadal dus weer helemaal terugkomen in die 3e set. En het proberen om het alsnog in straight sets af te maken. In zijn eerste ronde wedstrijd. Nadal dus een beetje in de problemen in de 3e set. Tegen de Australiër Alexei Popirin. Waar? Daar is Waldi. Waldi van Genen die is vandaag aan de Torenvalkstraat in Delden. Dat is vlakbij Hengelo. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Britt Zwijnenberg. Zij is autistisch en is vandaag officieel gestopt met haar studie ergotherapie... omdat zij als autist niet past in het systeem van haar opleiding. Ze kreeg geen tijd om prikkels te verwerken en werkzaamheden wisselden elkaar... te snel af. Veel mensen met autisme kampen tijdens studies met deze problemen. Britt, we zitten thuis bij jou op de bank. Ja. Je hebt het rijk voor jezelf. Ja, lekker. Iedereen toch? Is weg. Iedereen is weg. Ik ben even alleen. Nou, met Sascha de hond. Die Wat was je aan het doen vandaag? Hoe was vandaag? Ik ben begonnen met nog wat redactiewerk te doen. En toen kreeg ik een belletje dat jullie hier op de stoep zouden staan. Dus, het is helemaal een teken van ons vandaag. Hè, voor jou. Britt, ik heb altijd wat fragmenten mee. Het eerste fragment is van iemand die je niet kent, Robert Achterberg. Hij heeft ook autisme en viel na het VWO... viel die op de universiteit in het eerste jaar uit. Luister even mee naar zijn verhaal. Iedereen heeft wel een dingetje. Ik zou wel willen stellen dat ik een gebruikswijzing heb. Ik vond bijvoorbeeld hoorcolleges heel massaal en heel veel prikkels om me heen. Je ziet wat computerschermen worden opengeklapt en er gebeurt van alles. Ja, hij trok dat niet. Is dit een beetje herkenbaar? Dit is heel herkenbaar. Ja, ik had hier ook wel moeite mee op de opleiding met de hoorcolleges. Heel veel licht, heel veel geluid, heel veel drukte. Ik kon de docent vaak eigenlijk niet echt horen, omdat... er zoveel andere geluiden waren. Ja. Dus moest ik het heel uit boeken halen. Ja. Nou ja, op een gegeven moment heb je in mei... dat is niet zo lang, vorige maand... heb je de knoop doorgehakt van ik kap er gewoon mee. Ja. Want ook op je stage ging het niet altijd lekker, toch? Nee, dat klopt. Het was eigenlijk op de stage ging het echt de verkeerde kant op. Wat was daar mis dan? Voor jou? Het was heel, heel erg veel wisselende werkzaamheden. Dus elke 5 minuten, soms een kwartier dat je iets kon doen. Dan moest je weer iets anders doen. Dan was je echt mee bezig. Kwam er ad hoc even een vraag tussendoor. Kun je dat nog doen? En ook gewoon heel erg onduidelijkheid over de... wat voor kaders zijn. Ik krijg 3 opdrachten in een half jaar tijd. Ik heb niet echt tijdsgevoel. Dan is dat best heel lastig in te vullen hoe je dat moet indelen. Geen idee hoe je dat moest plannen? Nee. En ook wat je zegt van om de 5 minuten iets anders doen. Ja, iemand anders zou denken, dan doe je dat. Maar hoe gaat dat dan bij jou in je hoofd? In mijn hoofd heb ik daar gewoon even wat meer tijd voor nodig eigenlijk. Dat schakelen, dat duurt gewoon... Ik kan wel schakelen, maar het duurt net even wat langer. Dus dan heb ik, als ik ergens mee bezig ben... dan duurt het 5 minuten voor ik ergens in zit. Mm. Ja, dus voordat ik erin zit, moet ik alweer wat anders gaan doen. Dan moet ik eigenlijk weer schakelen om een nieuwe opdracht te gaan doen. Dus voor mij werkt het beter om gewoon ergens een uur mee bezig te zijn. Ja, dan kan ik ook echt iets bereiken. Ja. Je hebt aangegeven, ook aan de leraren of de docenten... van kan het wat anders voor mij? Ja. Hoe reageerden zij? In eerste instantie was het wel begripvol. Van, we willen ook gewoon dat jij studie kan doen. En we zien ook absoluut dat jij een goede ergotherapeut kan zijn. Zag ook heel veel kwaliteiten. Maar uiteindelijk, als het echt kwam op... Het systeem moest eigenlijk anders. Het was niet zoiets als... ga je toetsen maar mondeling doen in plaats van schriftelijk... of je krijgt iets meer tijd. Het was iets structureler. En ze vroegen ook of je wat beter kon communiceren. In de les is dat wel eens gevraagd. Dan was het met de docent en een hele klas. En er werd er een vraag gesteld. Voor mij duurt dat gewoon net even 2 tellen langer. Juist net het probleem voor jou. Precies. Ja. En dat betekent niet dat ik geen antwoord heb, maar ja. Britt, ik heb nog twee fragmenten over. Jij mag kiezen. Of ik laat je een fragment horen van een IT-opleiding... speciaal gericht op autistische mensen. Of je hoort een oplossing voor mensen met autisme in het regulier onderwijs. Wat zou je willen horen? Doe maar het regulier onderwijs. Dan hoor je Karel Henke van de NVA, Nederlands Vereniging voor Autisme. Zorg dat in het curriculum standaard mogelijkheden worden geboden voor studenten. Zorg dat dit bekend is bij de studenten. En zorg dat de decaan, de studieadviseur, de universiteit... veel meer tools heeft om daar waar nodig maatwerk te kunnen leveren. En tenslotte, zorg voor structuur. Ja, ik wilde jou gaan vragen van wat heb je nodig? Maar ik denk zoiets, toch? Ja, dat klinkt inderdaad wel heel... heel erg fijn hoor. Zeker het stukje structuur. Nou, dat is wat ik net eigenlijk ook zei, dat je bepaalde kaders gewoon worden geboden. Duidelijkheid ook met stagebegeleiders bijvoorbeeld. Jij kiest wel bewust voor het regulier onderwijs. Ja. Je zou niet in een aparte opleidingsschool iets willen gaan doen? Als dat zou kunnen? Kijk, ik denk dat dat ook wel kan. Ik denk dat het ook zou helpen. Ik denk dan dat je heel erg het probleem krijgt van autisten. In dit voorbeeld was het ook bijvoorbeeld ICT. Maar dat is wel een stereotype beeld wat heel erg heerst. Dan krijg je ofwel economie ofwel ICT. En als je dan iets in de zorg wil doen of je wil iets creatiefs doen... ik kan me garanderen dat dat heel beperkt wordt. Nu ben je gekapt. Ja. Een jaar voor het einde van je studie. Mm-hmm. Denk je niet soms van, ja, jeetje, had ik dit nou maar niet? Had ik het gewoon kunnen afmaken? Ja, ik heb dat wel vaker gedacht. Het zou wel makkelijker maken. Maar aan de andere kant denk ik, het autisme biedt ook juist zoveel mogelijkheden. En ik vind het gewoon heel jammer dat het wordt wel gezien. Maar ja, ze kunnen er dan niks mee doen, omdat de minder leuke kanten er ook aan zitten. Ik wens je alle sterkte. Dank je wel. Met wat je gaat doen. Ja. En ik hoop dat het helemaal goed met je komt, Britt Zwijnenberg. Dank je wel. Graag gedaan. Goed aan Britt en Waldi, tot morgen. Tweedehands kleding tot slot is booming. Textiel super Zeeman gaat nu zelfs ook tweedehands kleding verkopen. Iemand die deze trend al lang aan zag komen is Arda Palm, oprichter van de tweedehands kledingzaken Appel en Ei. Mevrouw Palm, goedenavond. Goedenavond. U bent al begonnen in 2003 met een tweedehands kledingzaak. Voorheen had tweedehands kleding misschien toch een beetje een muffig imago. Wat is er nou sindsdien veranderd? Ik denk dat onze winkel al nooit een muffig imago heeft gehad, omdat het gewoon altijd hele frisse, mooie winkels zijn geweest. Dat niet lijkt op een tweedehands winkel. En ik denk dat het gewoon... mensen zijn toch meer bewust bezig op dit moment. Het heeft met de ontwikkeling van consumenten te maken, denkt u? Ja, vooral. Ja. Ook een bewustzijnsverandering waarschijnlijk in de mensen zelf. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook grote winkelketens. Ik zei net al, noemde net al even Zeeman, maar ook H&M en Zalando bieden tweedehands kleding aan. De laatste trouwens, Zeeman, niet online, maar echt fysiek in winkels. Is dat nou concurrentie voor jullie? Nee, ik denk het niet. Want wij zitten echt wel een beetje in een hoog segment. We heten wel Appel en Ei. Maar we verkopen eigenlijk kleding die echt wat nieuwer uit zijn. Niet ouder dan 2 of 3 seizoenen. Mm-hmm. Dus het is wel... En je vindt bij ons geen dingen voor 1 of 2 euro. En ook niet van 20 jaar geleden. En ook niet van 20 jaar geleden. Dus de kwaliteit is gewoon heel hoog. Dus echt dat thriften of dat echt zoeken naar poopjes voor een paar euro... dat vind je bij ons niet. En wie is jullie publiek? Zijn dat vooral jonge, groene, bewuste consumenten? Hallo? Bent u daar nog? Mevrouw Palm? Dat is ook wat, zeg. Ze is gewoon weggevallen. Nou, ik begreep dat het vooral de vrouwen zijn van tussen de 30 en 75 jaar... die hier langskomen bij Appel en Ei. Zullen we haar nou terug? Nee, we gaan haar niet meer terugbellen. We gaan afsluiten. Tot zover nieuws in voor dit moment. Straks dit is de dag met Hans. Ja, Lara, ze kwam bij jou ook al even langs. Naomi Osaka, de Japanse tennisser die Roland Garros heeft verlaten. Vanwege angstaanvallen wilde ze niet met de pers praten. Tijdens het toernooi is dat wel verplicht, maar volgens haarzelf is die verplichting een gedateerde regel. Nou, heeft ze daarmee een punt? Of is het gewoon onderdeel van het leven als topsporter dat je met de pers praat? Zometeen een discussie. NPO Radio 1. Het NOS-journaal van 6:30. Werkgevers en vakbonden zijn het volgens de Volkskrant eens geworden over het terugdringen van flexwerken. Zo zouden nulurencontracten verdwijnen en mag uitzendwerk maximaal 3 jaar duren. Het is aan een nieuw kabinet om te bepalen of deze afspraken worden uitgevoerd. Er is zo'n 50 miljard dollar nodig om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken, zeggen onder meer het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat geld moet volgens de organisaties onder meer worden gebruikt voor een betere verspreiding van vaccins over de wereld. Een man uit Purmerend die zijn moeder doodstak en zijn vriendin met een mes verwondde, hoeft geen celstraf te krijgen, maar alleen tbs met voorwaarden. Volgens deskundigen is de man van 40 niet toerekeningsvatbaar, omdat hij een psychische stoornis heeft. En koningin Maxima heeft op Paleis Noordeinde de jaarlijkse Appeltjes van Oranje uitgereikt aan 3 organisaties die zich inzetten voor psychisch kwetsbare mensen in Arnhem, Deventer en op Saba. Het Oranje Fonds maakte ook bekend dat er een meerjarig steunprogramma komt voor mensen met geestelijke problemen. Het weer vanavond is het nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 11. Morgen is de warmste dag van de week, 24 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds kan er dan in het uiterste zuiden wel een bui vallen. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Er staat nog een lange file op de A50 naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. Je hebt daar ruim een uur vertraging en daardoor ook 3 kwartier oponthoud op de A59. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag van deze zonnige dinsdag. Na de zomervakantie komt er waarschijnlijk een einde aan het thuiswerken. Dat betekent weer vaker in de file staan en misschien ook wel de jarige collega's feliciteren. We deden 3 zoenen bij binnenkomst en bij vertrek. Ja, nu klinkt dat gek. Ja, zo deden we dat voor corona, zongen Jentel en de Boer in hun nummer Aanraking. Gaan we op kantoor helemaal terug naar de tijd voor corona? Of zijn er een paar gewoontes die we liever gaan vermijden? Zoals, noem maar wat, bijvoorbeeld dat zoenen van collega's.